Femke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, Frankrijk maakt zich opvallend sterk voor hulp aan de Palestijnse bevolking. Op dit moment vaart een van de grootste Franse marineschepen vol medicijnen en andere humanitaire goederen naar Gaza. En de dossiers van kinderen die uit Sri Lanka zijn geadopteerd stonden vol fouten. En nu moet een van de rechtszaken daarover helemaal opnieuw wordt geadviseerd aan de Hoge Raad. Hier is het NOS-journaal, Marnix Ampersen. De Europese Unie stuurt de komende 2 weken opnieuw vliegtuigen naar Egypte met hulpgoederen die zijn bedoeld voor inwoners van Gaza. De afgelopen weken gingen al 2 toestellen met hulp die kant op. Vandaag is een 3e toestel vertrokken met medische spullen en onderwijsmaterialen. Voor de komende tijd staan nog 5 vluchten gepland. Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan Gaza. Dat komt bovenop de 10 miljoen die het kabinet vorige week al beschikbaar stelde. Demissionair minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking erkent dat het lastig is om de hulp de Gazastrook in te krijgen. Er staan heel veel vrachtwagens klaar. Er gaan mondjesmaat gedurende de dag vanuit Egypte. Komen die trucks Gaza in. Dat moet veel meer. Dat moet ook veel sneller. Daar dringen we ook in internationaal verband op aan. Dat doet premier Rutte, heeft dat gedaan in Israël. Dat heeft mijn collega minister Bruin Slotte in New York gedaan eerder deze week. En op die manier hopen we echt dat zo snel mogelijk ook die grensovergangen open worden gesteld voor humanitaire hulp. En daar een humanitaire pauze wordt afgekondigd, zodat die hulp ter plekke kan komen. De grens met Egypte is de enige plek waar noodhulp Gaza in kan, omdat het gebied door Israël wordt geblokkeerd. De failliete elektronica-keten BCC heeft ongeveer 1 jaar lang de pensioenpremies van zo'n 1000 personeelsleden niet betaald. Dat bevestigt vakbond FNV na een bericht van RTLZ. De bond noemt het uitzonderlijk dat pensioenpremies zo lang niet zijn afgedragen. Mogelijk worden de premies alsnog betaald door uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurt vaker bij een faillissement. Eerder vandaag werd bekend dat Mediamarkt 8 van de 58 winkels van BCC wil overnemen. Tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in Amsterdam-Nieuw-West is 6 jaar cel geëist. Bij die brand vorig jaar november ging een woonblok met 74 containerwoningen in vlammen op. Niemand raakte gewond. De man ontkent dat hij de brand heeft aangestoken. De kans is groot dat de zaak van een geadopteerde vrouw tegen de staat overmoedt. De advocaat-generaal adviseert dat. De Hoge Raad volgt zo'n advies vaak. De vrouw kan haar biologische ouders in Sri Lanka niet opsporen omdat haar geboortepapieren vervals zijn. Ze vindt dat de staat en het adoptiebureau dat beter hadden moeten checken. De Spaanse politie heeft een man gearresteerd in verband met de aanslag in Brussel van 16 oktober. De Belgische autoriteiten hadden daarom gevraagd. Volgens de Spaanse politie had de man banden met de dader, maar wat zijn rol precies zou zijn geweest is onduidelijk. Het democratische lid van het Huis van Afgevaardigden, Dean Phillips, heeft gezegd dat hij de presidentskandidaat van zijn partij wil worden. I have to. I think President Biden has done a spectacular job for our country. But it's not about the past. This is an election about the future. I will not sit still. I will not be quiet in the face of numbers that are so clearly saying that we're going to be facing an emergency next November. Volgens Phillips is de kans groot dat zijn partij het van Donald Trump verliest als Joe Biden nogmaals de kandidaat is bij de volgende presidentsverkiezingen. Die zijn volgend jaar november. Forum voor Democratie legt de campagne komende dagen stil vanwege de klap die partijleider Baudet gisteren kreeg. Hij heeft daar volgens de partij een lichte hersenschudding aan overgehouden. Baudet was gisteravond bij de Universiteit van Gent voor een lezing en werd bij aankomst met een paraplu op zijn hoofd geslagen. De dader is een man van begin 30 van Oekraïense komaf. Hij is vrijgelaten, maar wordt wel vervolgd. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kust flinke buien. In het binnenland is het droger. In het weekend wisselvallig herfstweer bij een maximumtemperatuur van zo'n 14 graden. Goedemiddag Edwin Gerritsen, wat voor spits is het? Goedemiddag Dielke, het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad en het midden van het land. Door het regenachtige weer en ongelukken is er veel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen Afrit Rijssen en Hengelo, ruim een half uur. Daardoor ook file op de A35 Almelo richting Enschede, tussen Almelo en knooppunt Azenlo 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwedijk, een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden wordt de vrachtwagen geborgen, 1 rijstrook is dicht. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hoijpolder 20 minuten oponthoud. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. NOS NTR. Basic services are crumbling. Medicine is running out. Food and water are running out. Gaza is on the brink of a massive health hazard at the risk of diseases. De gezondheidsrisico's in de Gazastrook nemen elke dag toe. Volgens de VN is de kans groot dat er besmettelijke ziektes uitbreken. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Het Israëlische leger zegt in Gaza de locatie van het hoofdkwartier van Hamas geïdentificeerd te hebben. Correspondent Nasra Habiballah, waar zou het zitten, dat hoofdkwartier? Nou, volgens het leger zit dat onder het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Het leger zegt dat dat de belangrijkste uitvalsbasis is van Hamas. En dat ziekenhuis, dat is het grootste ziekenhuis daar. Dat zit nu vol met niet alleen patiënten, maar ook duizenden mensen die daar om dat ziekenhuis heen slapen, naartoe zijn gevlucht in de hoop op veiligheid. Israël zegt dat ze concrete bewijzen hebben dat er onder dat ziekenhuis een heel netwerk van tunnels is, waar honderden Hamas-strijders zich schuilhouden eigenlijk sinds de aanslag van Hamas in Israël op 7 oktober in die tunnels. En dat is iets wat Israël al jaren zegt, maar daar is nooit echt bewijs voor geleverd. Maar vanmiddag tijdens die persconferentie heeft het leger dus gezegd dat ze daar dus nu wel echt concreet bewijs voor hebben. En heeft dat nieuws over dat hoofdkwartier nu al iets veranderd aan de oorlog in Gaza? Nee, nu heeft dat nog niet veranderd. We weten het ook nog niet zo heel lang. En we weten ook niet wat het leger hier dan precies mee wil. Zij zeggen, we willen gewoon aan de wereld laten zien dat dit zo is. Maar ja, hoe dat verder de oorlog gaat beïnvloeden, dat weten we niet. Vooralsnog zien we daar geen veranderingen in. De bombardementen in Gaza gaan eigenlijk constant door, zoals dat de afgelopen dagen ook was. Het dodental loopt steeds verder op. Volgens de Gazaanse autoriteiten zouden er nu zeker 7000 doden zijn. En de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt vandaag dat ze vanuit Gaza een schatting hebben doorgekregen dat er ook nog meer dan 1000 mensen onder het puin van gebouwen liggen. En vanuit Gaza vuurde Hamas raketten af, onder andere op Tel Aviv. En daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. De mensen in Gaza en hulporganisaties ook daar die wachten op hulpgoederen. We horen steeds hoe moeilijk dat is. Hoe is dat vandaag? Ja, die hulp is er eigenlijk nog steeds maar mondjesmaat. Vandaag zijn er 10 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen. En daarbij ook een team van 10 buitenlandse artsen, chirurgisch team. Maar ja, meerdere partijen hebben al aangegeven dat zulke aantallen, nu 10 vrachtwagens, dan weer 20 vrachtwagens, dat het eigenlijk veel en veel te weinig is. Dat eigenlijk alleen een constante hulpstroom echt Gaza zou helpen. Want zoals dat nu gaat, met deze aantallen, werkt dat eigenlijk als een druppel op een gloeiende plaat. Ja, en wat zie jij voor de komende dagen aan hulp die kant opkomen? Nou ja, vooralsnog wijst niks erop dat er echt een constante hulpstroom komt. Dat het meer wordt dan elke keer die kleine aantallen. We zien wel dat er van allerlei kanten hulp richting Gaza gestuurd wordt. Bijvoorbeeld vandaag kondigde de EU aan dat het de komende 2 weken 6 vliegtuigen nog met hulpgoederen voor Gaza gaat sturen. Eerder vlogen al 2 vliegtuigen met noodhulp van UNICEF die kant op. Maar goed, ja, als het overgrote deel van die hulpgoederen in Egypte blijft staan, dan hebben de Gazanen daar natuurlijk weinig aan. En dat is nu wel het geval. En nou ja, vooralsnog lijkt het er niet op dat dat gaat veranderen, maar juist dat die hulp nog steeds mondjesmaat binnen zal blijven komen. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Ja, en ook Frankrijk is onderweg met hulpgoederen naar Gaza in een enorm marineschip. Het schip heeft onder meer een bakkerij aan boord, ook een ziekenhuis. Wat kunnen we daaraan aflezen over de Franse opstelling bij de strijd rondom Gaza? Correspondent Frank Renaud, dat schip, waarom stuurt Frankrijk het? Omdat Frankrijk en president Macron ook een draai hebben gemaakt. Na de aanval van Hamas begin deze maand was er van de Franse regering onverdeelde steun voor Israël. Maar nu met de situatie in Gaza heeft Parijs ook veel meer oog voor de andere kant, voor de Palestijnse kant. Nou, dat marineschip, afkomstig uit Toulon aan de Middellandse Zee, gaat humanitaire goederen en medicijnen afleveren in de Gazastrook. En mogelijk worden er ook aan boord van het schip Palestijnse gewonden verpleegd. Nou, die Franse draai, die zie je ook op andere manieren. Vandaag en de afgelopen dagen heeft president Macron zich uitgesproken tegen een Israëlisch grondoffensief en ook tegen wat hij noemt willekeurige bombardementen, omdat de Palestijnse burgers daarvan het slachtoffer worden. En dan pleitte hij vandaag ook nog eens expliciet weer voor een internationale coalitie om hulp te bieden aan Gaza. Wat trouwens heel erg illustratief is, want begin van de week pleitte hij nog voor een internationale coalitie tegen Hamas. Dus dat geeft de draai van Frankrijk goed weer. En hoe is die te verklaren, die draai? Nou, ten eerste heeft Parijs natuurlijk vriendschappelijke betrekkingen met veel Arabische landen. Hij was deze week bijvoorbeeld president Macron in Egypte en Jordanië. En daar in die landen was de afgelopen tijd kritiek op de westerse steun voor alleen Israël. Nou, Macron wil die Arabische landen te vriend houden en dus heeft hij zijn toon aangepast. Er is meer aandacht voor het lot van de Palestijnen. En mede daarom heeft Frankrijk ook een van zijn grootste marineschepen nu naar de Gaza gestuurd. Maar ook de situatie in Frankrijk zelf speelt een rol. Frankrijk heeft een grote Joodse en een grote islamitische gemeenschap. Daar zijn spanningen ontstaan door de oorlog en Macron wil die spanningen wegnemen. Dus hij moet tactisch laveren met woorden en daden. Hij moet empathie tonen naar beide kanten om te zorgen voor rust in eigen land, in Frankrijk. Dat schip is nu dus onderweg met allerlei noodgoederen aan boord. Maar is het ook zeker dat het schip daar wat kan doen in Gaza? Nou, dat is nog maar heel erg de vraag eigenlijk. Want toen het schip vertrok afgelopen woensdag was dat nog heel erg onduidelijk. Frankrijk moest nog overleg voeren met Israël over de toegang tot de Gazastrook. Want zelfs via zee wordt dat gecontroleerd door Israël. Er moet ook nog overleg komen met hulporganisaties over welke hulp nou precies nodig is en hoe en waar. Nou, daar wilde Macron allemaal niet op wachten. Dat enorme marineschip vertrok à la minuut. En dat bewijst eigenlijk alleen maar dat de president niet alleen een humanitair, maar ook een politiek gebaar wilde maken. Macron wilde gewoon heel snel laten zien aan Arabische landen, aan moslims in eigen land, dat hij ook het lot van de Palestijnen in Gaza ter harte neemt. Dat is wat Macron wil laten zien. Heb jij de indruk dat de Franse zelf, dus de Franse bevolking, daar ook zo over denkt? Nou, er is over die reis van Macron naar het Midden-Oosten deze week. Ging naar Israël, westelijke Jordaan over, Egypte en Jordanië. Daar is een peiling over gehouden. En daaruit blijkt dat een meerderheid van de Fransen hem steunt. Ze steunen Macron met wat hij gedaan heeft en wat hij gezegd heeft ook. Ze staan achter zijn steun voor Israël. Ze staan achter zijn oproep om de Palestijnen in Gaza te helpen. En de Fransen vinden het ook belangrijk dat hun president naar het Midden-Oosten is gegaan. Vergeet niet, bij de aanval van Hamas begin deze maand zijn 35 Fransen gedood. En in de Gazastrook zitten op dit moment zo'n 170 Fransen vast. Dus dit conflict, deze oorlog, is voor veel Fransen geen ver van mijn bed, Charles. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Er zat 450 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons van deze spits. De meeste files staan in de Randstad en het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens voor Hengelo 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor ook een file op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Aanstelo 20 minuten op onthoud. Zuidwesten van IJsland is de laatste 3 dagen door ruim 5.500 kleine aardbevingen getroffen. Volgens het meteorologisch bureau van dat land is dat een aankondiging voor een vulkaanuitbarsting. Aardbevingen komen in IJsland dagelijks voor, maar zo'n grote hoeveelheid is niet zo gebruikelijk. Taylor Swift mag zich volgens persbureau Bloomberg officieel miljardair noemen. Het vermogen van de zangeres wordt dankzij het succes van haar Eras Tour geschat op $1,1 miljard. Swift is volgens Bloomberg een van de weinige artiesten die dit vermogen alleen op basis van haar muziek heeft opgebouwd. En er is maar weinig aandacht voor woningen voor ouderen in verkiezingsprogramma's. Een aantal partijen pleit wel voor het bouwen van meer en betere woningen voor senioren, maar in de praktijk komt daar dan weinig van terecht. Dat merkt ook Mia uit de gemeente Waalbrugge. Zij wil graag haar eigen woning verkopen om een zogenoemd knarrenhof op te zetten in een oud schoolgebouw. Gezamenlijk wonen, waarbij je een gezamenlijke tuin hebt, een gezamenlijke ruimte hebt. Je hebt je eigen huisje, je kijkt naar elkaar om. Nou, dat spreek je met elkaar af. En zo hoop ik dat wij gewoon gezellig kunnen wonen samen. Ze moet daarvoor wel toestemming krijgen van de gemeente en dat is nog niet zo makkelijk. No doubt, it's my life. Kwartiertje geleden klonk in Tialf in Heerenveen het eerste startschot van het nieuwe schaatsseizoen op de lange baan. Van Irene Schouten en Jutta Leerdam tot Patrick Roest en Thomas Krol. Alle toppers moeten dit weekend aan de bak voor de wereldbekerkwalificatie. Sebastian Timmerman in Heerenveen. Sebastian, er staan dus geen titels op het spel dit weekend. Nee, nee, het is echt een puur kwalificatietoernooi. Het gekke is dat we tussen kerst en oud en nieuw dit toernooi eigenlijk opnieuw rijden. En dan heet het NK afstanden. En dan gaat het dus wel om de titels. Mm-hmm. Nu is het echt een zaak om je bij de beste 5 per afstand te rijden. We rijden alle afstanden dit weekend. En die beste 5 per afstand, die gaan de wereldbekercyclus in. En die wereldbekers, de eerste 4, worden verreden in november en december. Ja, dan kun je dus internationale wedstrijden, ervaring en wedstrijdritme weer opdoen. Dus de meeste schaatsers die willen daar toch wel heel graag heen. Maar het rare is dus inderdaad dat dit weekend niet verliezen eigenlijk belangrijker is dan winnen. Ja, en gaan we dat denk je ook terugzien in de tijden? Nou, dat zou wel kunnen, want bijvoorbeeld op de 5 kilometer waar we mee begonnen zijn, rijden Jorrit Bergsma en Patrick Roest in de laatste rit tegen elkaar. Nou, dan weten ze dus precies wat ze moeten rijden om bij die top 5 terecht te komen. Aan de andere kant hebben we toch ook al gezien in het verleden bij dit toernooi, dat rijders zo scherp aan de start staan na een lange zomer van trainen en zich graag weer willen bewijzen dat het ook wel eens hard kan gaan. En de luchtdruk is erg laag vandaag en ook voor de rest van het weekend zijn de voorspellingen zo. Dus we zouden wel eens toch wel snelle tijd kunnen gaan zien. Ik zag er net bijvoorbeeld in de tweede rit van het seizoen al een 21-jarige Rotterdammer, Jesse Spijers genaamd, 9 seconden van zijn persoonlijk record afrijden. Nou, als dat een voorbode is voor de rest van het weekend, dan kan het dus wel eens snel gaan. En ik zei net, alle toppers moeten aan de bak. Is iedereen er weer bij? Ja en nee. Kjeld Nuis heeft zich in ieder geval voor vandaag afgemeld, voor de 500 meter. En of die morgen en zondag in actie kan komen op de 1500 meter en de 1000 meter is nog de vraag. Want Nuis is herstellende van een griep. Er zijn trouwens wel meer schaatsers die in de afgelopen anderhalve week grieperig zijn geweest. Ook Jutta Leerdam komt vandaag niet in actie. Mijdt de 1500 meter en richt zich helemaal op haar afstanden. De 500 meter van morgen en de 1000 meter van komende zondag. Voor de rest dus wel inderdaad de meeste toppers vandaag aan het vertrek op hun afstanden. De 5 kilometer bij de mannen, 500 meter bij de mannen. En de vrouwen rijden de 1500 meter vandaag. Hey, en het gaat dus allemaal om kwalificatie voor de wereldbekers. Als we even vooruitblikken op dat wereldbekerseizoen, waar ligt dan het hoogtepunt? Dat ligt dus na kerst en oud en nieuw. Vooral in februari. Dan zijn de wereldkampioenschappen afstanden. Die zijn in Calgary op hoogte dus. Daar willen veel schaatsers heen. Want dat is ook nog eens gewoon het belangrijkste toernooi van het seizoen. 2 weken daarna, of 3 weken daarna moet ik zeggen, zijn de WK Allround en Sprint. In 1 weekend verpakt in Insel in Zuid-Duitsland. En wat denk ik ook wel een belangrijk piekmoment gaat worden voor veel schaatsers. Dat is eind januari. Dan is er een wereldbeker in Salt Lake City in Amerika. En dat is de hoogst gelegen overdekte baan ter wereld. De snelste baan ter wereld. Ja, dan denken we aan persoonlijk en toch ook wel aan wereldrecords. Dus ik denk dat bijvoorbeeld Jutta Leerdam, Irene Schouten, van wie we al zoveel genoten hebben in de afgelopen seizoenen, dat die echt met stip ook uitkijken naar eind januari, naar die wereldbeker in Salt Lake, in de hoop daar een wereldrecord te kunnen gaan rijden. Ik hoor het al. Wordt weer lekker luisteren en kijken komend seizoen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Ja, buiten is het hartstikke herfstig. Het is bijna Halloween. Oftewel, het is pompoenentijd. Die pompoenen die worden tegenwoordig op grote schaal geteeld in ons eigen land. Verslaggever Roel Pauw ging naar pompoenkweker Chris Poelen, even buiten Groesbeek. Op een platte kar staat een enorme namaakpompoen. Met een soort Halloween-muts op. En dan ga je de hoek om en dan zie je overal pompoenen. Ze worden hier ook gewoon aan de weg verkocht en er zijn een paar klanten. Wie komt daar vandaan? Dus dat is 2x5 en 2x2. Maakt 14, hè? Deze 2 ga ik uithulden en papa gaat deze maken. Ja, ik ga er een versierpompoen van maken. Men legt erin. Ik kom nu bij de loods. Overal waar ik kijk, pompoenen. U bent Chris Poelen. Klopt helemaal. Even de boekhouding doen. Ja, de bonnen klaarmaken voor de afleveringen. Die worden dadelijk opgehaald, ja. Dus dan gaan ze aan de supermarkten. Dus, U bent 25 jaar geleden of zoiets begonnen met pompoenen? Ja, dat klopt. Toen we ermee begonnen was alleen sier, voornamelijk wat men kende. De kalabas. De kalabas in de tuin, ja. Rondom het huis. En die jaren daarna volgde eigenlijk het eetbare. En tegenwoordig liggen in de supermarkt ook een 6-7 verschillende eetbare soorten. En u heeft er hoeveel? Eetbare een stuk of 15 tot 20. En in totaal doen we 120 soorten met de sier en Halloween erbij. Dus, Wauw. Ja, heel wat. Is het een makkelijk gewas? Wel een makkelijk gewas, maar het is wel heel veel werk. Heel veel onkruid bieden. Alleen, dat hebben we ook tegenwoordig gemechaniseerd. We hebben een camera gestuurde schoffel, dus die zijn spaart een hele hoop handjes. Okay. Maar goed, er zijn flinke investeringen. Ja, goed, met 40 hectare kan dat ten duur natuurlijk een keer. En dan kun je de teelt ook rendabel maken. En berekenen is ook belangrijk. Een pompoen bestaat voor 90% uit vocht. Desondanks hebben we toch liever een droge, warme zomer. Want een pompoen is eigenlijk een zuidelijk gewas, zou ik maar zeggen, dat het liefst die temperatuur heeft. En water kunnen we brengen hier met onze berekeningsinstallatie en warmte niet. Maar Nederland is vandaag de dag prima geschikt voor het telen van pompoenen. Ja, ja, ja. Met wat kunstgrepen natuurlijk. We telen sommige soorten ook op folie, zeg maar, om extra warmte te creëren. Dus de flespompoen, normaal groeit hier eigenlijk niet in Nederland. In Noord-Nederland gaat het moeizamer dan in Zuid-Nederland, zou ik het zo zeggen. Ja. Dat is mevrouw. Dus, Dat is Laura. Laura is lekker bezig met het uithollen van een pompoen. Ja, ik kreeg een bestelling van iemand om uitgeholde pompoenen te leveren. Die wilde die meenemen naar een beurs. Ja. Vond hij zelf een beetje te veel werk? Ik denk het wel. Ja. Wij gingen nog even naar de sierpompoenen kijken. En daarna gaan wij koken volgens mij. Ja, leuk. Zie ik me zo. Wat we allemaal buiten zien liggen, dat is eigenlijk voor de sier. In alle soorten en maten, met pukkels, met strepen. Dat kan niet gek genoeg. Dus, Er zitten echt hele mooie kleuren bij, zeg. Ja. Als een soort geglazuurd aardewerk. Komt ook doordat ze nat zijn van de regen. Ondanks dat het regent, gaat het gewoon allemaal door. Dus, ja. Hebben jullie een Halloweenfeestje? Nee, we gaan vanavond pompoenen uithollen voor decoratie. En mijn vriendin is eetbare pompoenen aan het zoeken voor eventueel soep maken. Ja. Dus, maar waar komt die te staan, die uitgeholde pompoen? Ik denk voor de deur. Net als vorig jaar. Wordt een beetje een traditie. Een boos gezichtje of een blij gezichtje? Vorig jaar was het een boos gezicht. Dit jaar, ik moet nog even research doen. Nou, kom binnen. Mijn moeder is ook al aan de gang. Wat kan ik doen? Ja, snijden mag. Ja hoor. Eerst even een plat kantje, zodat die stevig ligt. Want een rollende pompoen is altijd gevaarlijker om te snijden dan een platliggende pompoen. En als die dan in kwarten ligt, dan haal ik de pitten eruit met een lepel. Ja. Gaat het makkelijkste. Een soepje, dat lukt mij wel. Af en toe gooi ik hem door een pasta. Lekker. Maar u heeft er een kookboek over geschreven. Deze, met 40 recepten van de pompoen. Dit zijn de soepjes. Met spekjes. Precies. Met koriander, een beetje oosterse twist. Precies. Je kunt het zelfs bij het ontbijt eten, ja, zo voorbij komen. Met de havermout. Havermout en pompoen. En een ontbijtsmoothie met pompoen. Van alles. Het is een superfood, hè? En wat gaan we vandaag maken? Pompoensoep. Ik zou zeggen ui, knoflook, bouillonblokje. Klaar? Zeker, dat is de basis. Wij doen in deze soep nog een lepel mosterd. Klein beetje pit. Precies. Lekker geluidje. Zo, we staan net onder water. Dan krijg je een mooie, dikke soep van. En dan begint hij gezellig te pruttelen. Een half uurtje koken en dan is hij zacht genoeg om te pureren. Heel lekker. Nou, gelukkig. Eet smakelijk. Bedankt. Zometeen praat ik met Dilani Buting, in de jaren 90 geadopteerd uit Sri Lanka. Zij hoorde vandaag dat haar rechtszaak tegen de staat vermoedelijk over moet. Ster. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. 6 precies, hier is Marnix Ampersen. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een man die wordt verdacht van brandstichting. Hij zou vorig jaar november brand hebben gesticht in een complex met containerwoningen in Amsterdam. Tientallen mensen raakten daardoor hun huis kwijt. In de Gazastrook liggen naar schatting nog meer dan 1000 lichamen onder het puin van gebombardeerde gebouwen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De zoektocht naar slachtoffers is extra lastig door het gebrek aan materieel. Forum voor Democratie legt de campagne een paar dagen stil na de klap op het hoofd van partijleider Baudet. Hij heeft volgens de partij een lichte hersenschudding opgelopen. Baudet werd gisteravond geslagen bij de Universiteit Gent, waar hij was voor een lezing. Turkije laat een Belgische vrouw vrij die 1,5 maand in de cel zat voor het meenemen van 3 stenen. Ze kan later alsnog worden gestraft. Komende maand is er opnieuw een rechtszitting. De douane deed de vondst in de koffer van de vrouw. Edwin Gerritsen, je zei net, de drukste moment ligt al achter ons. Zet dat een beetje door? Ja, een beetje, maar niet erg snel. Nog steeds 450 kilometer file. De meeste files in de Randstad en het midden van dat land. De files die opvallen staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse Gent. Dus af het Rijssen en Hengelo. Ruim 1,5 uur vertraging door wegwerkzaamheden. Daardoor staat het ook stil op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Azenlo 20 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Nieuwedijk 1,5 uur. En op de N325 Duitse grens richting Arnhem voor Presikhaven 20 minuten vertraging. Roosmarijn Knol, ik ben nauwelijks buiten geweest vandaag, want het was hier in Hilversum echt heel nat. Was dat overal zo? Het was wel op heel veel plekken zo, inderdaad. Het begint nu in het zuiden van het land geleidelijk weer wat droger te worden. Daar breekt de zon ook af en toe nog even door. Maar het was echt een hele regenachtige dag. Grijze wolkenluchten. Echt een beetje typisch dat herfstgevoel, waarbij veel mensen denk ik ook lekker warm binnen willen blijven. En hoe blijft dat de komende dagen? Nou, ik heb de komende dagen nog wel meer van dit soort herfstweer in de aanbieding. Maar het gaat wel een beetje op en neer. Het is een beetje een komen en gaan van buien. De ene keer zijn het net wat meer losse buien. De andere keer meer een aaneengesloten regengebied. Echt meer zo'n dag als vandaag ook. Maar tussendoor kan dus af en toe wel de zon doorbreken. En morgenochtend komt er ook dan tijdelijk wat meer wind te staan. Dus het weerbeeld heeft een beetje van alles en nog wat. Maar als je dat op een hoop gooit, is de samenvatting wel gewoon heel herfstachtig. Dus herfstwandelingen dit weekend kunnen wel, maar dan wel gewoon altijd voor de zekerheid je regenjas mee. Ja, inderdaad. En vooral zaterdagochtend is wel wat droger. Dan komen de meeste buien in de kustgebieden voor. En dan in de loop van de middag ook in het binnenland wel wat meer buien. Maar zondag wordt toch echt wel een hele wisselvallige dag. Met dan ook de meeste wind. En dan komen er tijdens de middag echt op meerdere plekken buien voor. Dus de zaterdagochtend is misschien nog de beste van het hele weekend. En kunnen we voorzichtig een beetje de volgende week al inkijken? Ja, ik heb al wel een blik geworpen op de volgende week. Maar dat brengt nog niet heel veel grote veranderingen met zich mee. En later in de week, vooral op donderdag, zijn er toch wel wat signalen dat er ook nog eens heel erg veel wind kan komen te staan. Dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf. Ster. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Vanavond in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Vanavond in Meldpunt, iets later dan normaal, om 8:15 bij Max op NPO 2. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De rechtszaak over de adoptie van een vrouw uit Sri Lanka moet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, de hoogste rechter. Dilani Butink kan niet meer achterhalen wie haar ouders zijn door vervalste geboortepapieren. En ze vindt dat de staat dat beter had moeten controleren. Het gerechtshof was het eerder met haar eens. Goedemiddag, mevrouw Butink. Hallo. Wat betekent dit advies voor u? Behoorlijk teleurstellend. En het is ook wel een beetje een soort verwarring. Want ja, het blijft een advies. Dus het is nog niet definitief. Dus in die zin probeer je hoop te houden. Maar ja, omdat het zo negatief is, is het best wel lastig om dat te onthouden. Dat het een advies is. Ja, want inderdaad voor de duidelijkheid. Het is een advies. Naar verwachting besluit de Hoge Raad in april definitief of het ook wordt overgenomen. Dus of die zaak inderdaad echt opnieuw gaat. En in het merendeel van de zaken gebeurt dat wel. Hè? Maar het is nog niet zeker. Nee, en ik hoop ook echt dat ze natuurlijk anders besluiten. Maar ja, dat kan je gewoon niet voorspellen. Wat betekent deze rechtszaak tot nu toe voor u? Het is heel erg begonnen met het idee van ik ben benieuwd in hoeverre ik een stem kan hebben die ik nooit heb gehad. En naar aanleiding van de Zembla-uitzendingen was er echt zoveel, kwam soort van op zijn plek vallen. Maar tegelijkertijd... Waaraan in die uitzendingen kwam aan het licht dat er veel is misgegaan rondom de adopties. Precies. In die tijd. Ja. Precies. En ik wilde kijken in hoeverre ik daar wat aan kan doen, voor mezelf kan opkomen. En nu blijkt dus wel dat dat behoorlijk moeilijk is. Alleen ik sta nog steeds voor waar ik voor stond. Dus dat maakt het ook heel lastig. Want aan de ene kant ben je er klaar mee. Maar aan de andere kant denk ik, nee. Ik vind nog steeds dat ik gelijk heb. Ik vind nog steeds dat dit uitgezocht moet worden. Het duurt alleen zo lang. Ja. Heeft u andere geadopteerde mensen gesproken over dit advies van vandaag? Ja, ik krijg echt heel veel berichten van allerlei geadopteerden. Dus uit verschillende landen die heel erg meeleven. En dus ook al 5,5 jaar meeleven. En echt denken van hoe kan dit nou weer en hoe zit dat? En ja, dat vind ik super lief. Maar het is ook heel lastig om het uit te leggen. Want de laag waar we nu in zitten in cassatie, dat is gewoon voor de gemiddelde burger gewoon heel moeilijk om nog te snappen. Ja, het is complex. Ja, dank Dilani Butink. In een poging om dit allemaal uit te leggen en wat helderheid te scheppen, spreek ik nu met Mark de Hek. Hij is advocaat. Er staat 30 mensen bij die geadopteerd zijn en uit Sri Lanka komen. En even voor alle duidelijkheid, Mark de Hek staat niet Dilani Butink bij. Goedemiddag, meneer de Hek. Dag, goedemiddag. Hoe reageren de mensen die u bijstaat op dit advies? Ja, ik heb er twee gesproken vanmiddag. Dus die reageren eigenlijk vooral vragen van wat betekent dit nou voor onze zaak? Na natuurlijk de eerste reactie van dat het echt heel vervelend, teleurstellend is voor Dilana, voor haar zaak. Is wel de vraag van wat betekent nou dit advies? En kunt u ze daar ook antwoord op geven? Ja, dat probeer ik. Het was nogal een klus om er doorheen te worstelen. Want het was een zeer uitgebreid advies. 80 pagina's. Dat is ook voor zo'n advies van de advocaat-generaal echt groot. Maar de rode draad is wel dat er in de zaak van Dilani Butink volgens deze adviseur niet genoeg concrete signalen waren, duidelijke signalen, dat er sprake was van misstanden. En dat daarom de overheid of de organisatie had moeten ingrijpen. En dat is ook de rode draad die ik zou doorgeven aan mijn cliënten. Ja, want eerder had het gerechtshof, mevrouw Butink, natuurlijk gelijk gegeven. En u zegt er zijn 80 pagina's dus voor nodig om uit te leggen waarom het dus toch opnieuw moet. Maar er waren eigenlijk te weinig signalen, zegt de advocaat-generaal. Ja, als achterlichte vraag is, mag nou de Nederlandse overheid of een Nederlandse adoptieorganisatie ervan uitgaan dat als het land van herkomst zegt van dit kind is geschikt voor adoptie, dat het dan ook zo is? Dat is de achterliggende vraag. En volgens het Hof waren er signalen dat er sprake was van babyhandel, adoptiefraude in zijn algemeenheid, in Sri Lanka, maar ook in andere landen. En wat was er daarom reden voor de Nederlandse staat en de adoptieorganisatie om in te grijpen, om hier niet mee akkoord te gaan? Ja. En wat deze adviseur nu zegt is, ik vind er waren wel signalen, maar die waren vrij abstract, die waren vrij algemeen. Die gingen ook niet over de organisatie waarmee Dilani is geadopteerd. Dus daar had niet op ingegrepen hoeven te worden. En hoe kijkt u naar die signalen? Want Dilani Butink is geadopteerd in 1992. Wat voor signalen waren er toen over adoptie uit Sri Lanka? Ja, wat nu in het advies staat, dat ging om wat uitspattingen. Zoals er was wel sprake van echt wel ernstige dingen, zoals babyroof. Maar dat ging dan, hoe het nu in het advies staat, niet om reguliere adopties door Nederlandse organisaties. Dus het ging dan om zogeheten zelfdoeners, mensen die gewoon zelf een adoptie regelden en daarbij regels overtraden. Alleen volgens dit advies ging het bij de reguliere adopties door Nederlandse adoptieorganisaties dus niet dusdanig fout dat erop ingegrepen had hoeven te worden. En ik zie zelf in mijn dossier, namens de 30 mensen die ik bijsta, dat er wel veel concrete signalen waren over de adoptie waar mijn cliënten mee zijn geadopteerd. Dat het wel echt mis was. Dat het echt foute boel was. Dat er sinds de jaren 70 in verschillende kranten berichten stonden over babyfraude. Over adoptiefraude, babyhandel. Dus dat er gewoon kinderen feitelijk eigenlijk werden ontvoerd. En dat ook de adoptie waar mijn cliënten via waren geadopteerd, dat die daar ook bij betrokken was. En dat Openbaar Ministerie daar ook onderzoek naar deed. Dus ik vind dat die concrete signalen bij de mensen die ik bijsta, dat die er wel degelijk zijn. Maar ik vind eigenlijk ook dat als je dat over organisatie A ziet, dat je dan ook wel kritisch moet kijken naar wat doet organisatie B dan in dat land. En hebben zij het wel goed voor elkaar. Maar goed, deze adviseur die ziet dat dus anders. Die vindt dat het niet concreet genoeg is in de zaak van Dilani om in te grijpen. Ja, want waar zit het verschil tussen uw zaken en die van Dilani? Nou, mijn cliënten zijn geadopteerd via Stichting Flash. Dat is een adoptieorganisatie die nu ook niet meer bestaat. Die stonden er wel onbekend dat ze binnen zeer korte tijd, namelijk 3 maanden, een adoptie konden regelen. Natuurlijk een zeer uitgebreid, complex proces konden zij binnen 3 maanden. Mm-hmm. En ze werden dus ook publiekelijk geassocieerd met babyhandel en met kinderfraude. Dus er werd uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus ja, dit waren wel onder de adoptieorganisaties, was Stichting Flash, dat waren wel de Hells Angels, zeg maar. Dus die waren echt niet netjes. En die werden ook publiekelijk mee geassocieerd met wanpraktijken. Mm-hmm. En ik vind, als jij dat in kranten ziet als overheid, als jij dat in de media ziet, dat je dan moet ingrijpen. Want dan staat niet vast dat het belang van het kind, dat het belang van het kind dient om te worden geadopteerd. Maar dat het gewoon een adoptieorganisatie is die het niet nauw neemt met de wettelijke verplichtingen. Deze zaak, of in ieder geval dit advies van vandaag, is zoals het woord al zegt een advies. Hè? Hoe groot is de kans dat de rechtszaak ook echt helemaal opnieuw moet? Ja, statistisch gezien best wel groot. Er is een onderzoek gedaan in 2021 van hoe vaak wordt zo'n advies nou overgenomen. En dat was toen wel in zo'n 90% van de gevallen. Dus er ging de Hoge Raad daarin mee. Dus toen waren er zo'n 170 van die adviezen. En in 16 daarvan ging de Hoge Raad erin mee. Dus in die zin is dat natuurlijk wel weinig hoopgevend. Het is lastig om dat precies toe te spitsen op dit advies. Van in hoeverre, wat gaat de Hoge Raad daarmee doen? Ik wil nu ook niet op de stoel van de Hoge Raad daarin gaan zitten. Dus dat wordt echt afwachten tot april volgend jaar. Ja, 19 april dan is die uitspraak van de Hoge Raad. Heel hartelijk dank, advocaat Mark de Hek. En ook dank, Dilani Butink. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? De grootste drukte ligt achter ons. Er zat nog bijna 400 kilometer file. De meeste file is nog steeds in de Randstad en het midden van het land. De file die nu opvalt staat op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Strand 0, de ruim een half uur vertraging. Er staat een auto met pech. Sportnieuws. De Nederlandse korfballers hebben zich, zoals verwacht, makkelijk geplaatst voor de finale van het WK in Taiwan. In de halve finale was het een maatje te groot voor Tsjechië, 41-13. In de finale treft het voor het eerst in de geschiedenis Taiwan. Dat won verrassend van België. Nederland kan zondag voor de 8e keer op rij de wereldtitel winnen. De regerend wereldkampioen in het alpine skiën, Lucas Braten uit Noorwegen, heeft op 23-jarige leeftijd zijn pensioen aangekondigd in de sport. Hij zegt er geen plezier meer aan te beleven. En hij voelt zich nu voor het eerst in een half jaar weer vrij. De directeur van FC Twente, Paul van der Kraan, heeft de supporters van FC Twente opgeroepen om geen liederen over homo's meer te zingen tijdens wedstrijden. Afgelopen zondag waren homofobe spreekkoren te horen tijdens de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente. Van der Kraan. In het vak van FC Twente, waar je aanstoot aan zou kunnen nemen. Van der Kraan voegt daaraan toe dat de supporters van FC Twente dit soort liedjes niet nodig hebben en dat ze normaal gesproken bekend staan om een geweldig repertoire. En het Tialf wordt weer geschaatst. De mannen rijden 5000 meter om zich te kwalificeren voor de wereldbeker. Sebastian Timmerman, hoe is het daar? We zijn halverwege die openingsafstand, halverwege die 5000 meter. De regerend wereldkampioen Patrick Roest moet nog in actie komen. In maart van dit jaar veroverde hij de wereldtitel op dit ijs in Tielf aan het einde van het vorige seizoen. Dus hij rijdt straks in de slotrit tegen Jorrit Bergsma. En dan weten zij dus precies wat ze moeten doen om bij de beste 5 te eindigen. De top 5 gaat namelijk naar de eerste wereldbekerwedstrijden. Over 2 weken is de eerste in Obihiro. En dan gaat het circus door naar Peking. Ik heb tot nu toe gekeken naar veel rijders die vooral persoonlijke records reden. En het grootste persoonlijke record staat toch wel op naam van Jesse Spijers. 21 jaar jong uit Rotterdam. 6:16:46 was zijn eindtijd. En daarmee haalde hij 9 seconden precies af van zijn persoonlijk record. En met die 6:16 zou Spijers best wel eens bij de top 5 kunnen eindigen. En zou hij best wel eens de dag van zijn doorbraak kunnen gaan beleven. 5 ritten nog na dit wel. Concurrentie voor die Spijers komt onder andere van Bo Snellink, die brak vorig seizoen door, van Marcel Bosker, Cas Jansman en dus in de laatste rit van Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Rigby, de Beatles. De nieuwe regering van Slowakije, onder leiding van premier Robert Fico, levert geen wapens meer aan Oekraïne. Het heeft Fico gisteren gezegd bij zijn aantreden. En vandaag blijkt in een EU-overleg dat hij ook terughoudend is bij andere financiële steun aan Oekraïne. Correspondent Wouter Zwart, ja, dat Fico geen wapens meer wil leveren aan Oekraïne, dat was geen verrassing. Dat had hij ook in de campagne al aangekondigd. Maar waarom? Nou, hij maakt geen geheim van dat hij heel anders kijkt naar die Oekraïne-oorlog dan de rest van Europa. Hij is veel sympathieker over Rusland. Hij is sympathieker over Poetin. Hij geeft Oekraïne ook eigenlijk feitelijk de schuld van de escalatie in de oorlog. En bovendien zou er ook nog wat oud zeer bij hem zitten uit een vorige periode dat hij premier was. Dat was in 2019 en toen was er een ruzie met de Oekraïnse regering over het leveren van gas. Nou, al dat allemaal bij elkaar opgeteld, zeg maar, dat heeft er echt toe geleid dat hij vorige maand inderdaad een hele populistische verkiezingscampagne heeft gevoerd. Hij won die verkiezingen. Ja, en nu komt hij eigenlijk die beloftes na. Geen wapens meer in Oekraïne. Wat ging er tot nu toe vanuit Slowakije richting Oekraïne? Nou, relatief gezien veel. Moet je vooral denken aan veel verouderde tanks. Die zijn dan in ruil weer vervangen door zeg maar nieuwe tanks uit bijvoorbeeld Duitsland. Ze hebben ook veel oude MiG-gevechtsvliegtuigen geleverd in Oekraïne. Dat is alles bij elkaar veel. Maar ik zeg er ook bij, zeg maar alles wat de Slowaken zo'n beetje al kwijt konden aan, materieel, dat is eigenlijk wel gegeven. Dus ja, die opmerking, hè, geen kogel meer naar Oekraïne, wat Fico heeft gezegd. Dat moet je eigenlijk vooral zien als symbolisch. Echt heel veel gevolgen gaat voor Oekraïne niet hebben. De laatste kogel was al bijna die kant op gegaan. Ja, precies. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar nu blijkt dus dat Fico ook de niet-militaire steun aan Oekraïne wil beperken. Ja. Waarom is dat? Ja, hij is niet pertinent tegen, maar wat hij zegt... Oekraïne is een intens corrupt land. Dat is ook wel iets dat in het verleden door verschillende onderzoeken is vastgesteld. En Fico die zegt, ik wil eigenlijk precies weten waar dat EU-geld, als we dat daarheen gaan sturen, waar dat terechtkomt voordat ik akkoord ga. Ja, en dat is natuurlijk een hele lastige situatie, want Oekraïne zit midden in een oorlog. Dus dat is allemaal niet zo heel duidelijk uit te maken waar dat geld precies terechtkomt. En dat EU-geld waarover gepraat wordt, dat hulppakket, dat wordt voorbereid, dat is 50 miljard... Dat kan alleen naar Oekraïne als alle Europese landen zich daarachter zetten. Komt dat hulppakket in gevaar op deze manier? Nou ja, het zorgt wel voor zorg inderdaad, want er moet een unaniem besluit zijn. Kijk, Fico, Slowakije dus, laat eigenlijk gewoon doorschemeren dat hij dus niet zomaar akkoord wil gaan. En ja, dat zeg maar die houding van hem, daar spiegelt hij zich heel erg aan de houding van nog iemand in Europa, namelijk Viktor Orbán. Mm-hmm. Viktor Orbán, dat is de premier van het buurland, van Hongarije, die is ook heel kritisch. Sterker nog, Orbán heeft gewoon gezegd, ik wil dat die oorlog onmiddellijk stopt. Dat kan Oekraïne nooit winnen. En hij wil eigenlijk ook met de Russische leider Poetin gaan onderhandelen. Sterker nog, Orbán heeft Poetin twee weken geleden in Peking nog ontmoet, nog getroffen. Ja. Dus ja, we zien hier echt een blokje in Oost-Europa dat eensgezind, de eensgezindheid binnen de Europese Unie een beetje aan het wankelen brengt dus. Ja. Nog heel even terug echt naar Slowakije zelf en die nieuwe regering. Kunnen we meer koerswijzigingen daarvan verwachten? Nou, ze zijn net begonnen, hè. De regering is net beëdigd, dus je kan het niet met zekerheid zeggen. Maar als het verleden een indicator is, dan kunnen er wel zeker zorg ontstaan over bijvoorbeeld de democratische instituties in het land. Fico's vorige regeringen, want hij was al een keer eerder premier, die zijn echt in verband gebracht met machtsmisbruik, met corruptie. En nu kopieert hij ook nog eens die retoriek van Orbán. De retoriek ook zeg maar van de Poolse regering die net is weggestemd. Dat zijn allemaal landen waar de vrije pers en de onafhankelijke rechtspraak bijvoorbeeld niet langer gewaarborgd zijn. En daarmee lagen ze dus op een ramkoers. En het is nu afwachten of Slowakije misschien meegaat in dat schuitje. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart. Rusland is van plan een recordbedrag uit te geven aan defensie. Ruim 100 miljard euro extra gaat er naar de oorlogskas. Rusland kan dit geld vrijmaken, ondanks alle sancties van het Westen. Ivo Amar, advocaat die gespecialiseerd is in sanctiewetgeving. Goedemiddag. Goedemiddag. De eerste grote sanctiepakketten werden ruim anderhalf jaar geleden opgelegd. Toen was de hoop dat de Russische oorlogskas snel leeg zou raken. Is dat mislukt? Ja, ik denk het wel. Ik weet ook niet of dat nou een heel realistisch doel is uiteindelijk van de sancties. Kijk, Rusland is wel in staat om geld te krijgen los van zeg maar Europa. Hè. Er zijn natuurlijk ook landen als China en heel veel landen in de rest van de wereld die geen sancties hebben tegen Rusland. Dus daar kunnen ze gewoon nog geld aan verdienen. En dat hebben ze blijkbaar ook gedaan. Ja. Welke sancties zijn er op dit moment eigenlijk van kracht? Ja, we hebben heel erg veel sancties. Om ze allemaal bij na te lopen is een beetje te veel. Maar kort gezegd komt het neer op heel veel personen die gesanctioneerd zijn. Heel veel bedrijven en overheidsinstanties. En daarnaast mag je heel veel goederen niet meer exporteren naar Rusland. Goederen waar Rusland zelf geld mee kan verdienen. En dat varieert van militaire goederen tot luxe producten. Maar zelfs bloembollen mogen niet naar Rusland. Eigenlijk niet naar Rusland? Ja, die kunnen ze daar gebruiken om op te kweken en daar vervolgens nog weer geld mee te genereren. Ja, het is een beetje ver gezocht, maar het is in dat opzicht ook een exotisch voorbeeld. En je mag dus ook geen goederen, of sommige goederen mag je niet importeren uit Rusland, vanuit Rusland de EU in. Maar u zegt dus, het lukt Rusland nog steeds om geld te verdienen, want een land als China, daar kan je ook goed mee handelen, die doen niet mee met de sancties. Maar er gaan ook verhalen dat Rusland die sancties weet te omzeilen. Hè? Over wat voor bedragen hebben we het dan? Ja, om gigantische bedragen. Echt honderden miljoenen lopen op dit moment via Kazachstan alsnog naar Rusland. Dat zijn exporten vanuit Europa. Andersom ook. Hè. Dus er gaan ook heel veel goederen vanuit Rusland nog naar Europa. Ja, want hoe werkt dat dan concreet via Kazachstan, zegt u? Ja, dan wat wij heel veel zien is bijvoorbeeld dat er bedrijven een order krijgen uit Kazachstan. En misschien niet één, maar wel 10, waar ze in het verleden helemaal geen zaken deden met Kazachstan. Of slechts een enkel product daarheen exporteerden. En daar mogen ze dan nu 10 stuks naar exporteren. Ja, dat roept wel vragen op van nou ja, waar gaat dat dan uiteindelijk heen? En die producten eindigen dan vaak in Rusland. En u zegt dat roept vragen op, maar worden die vragen niet gesteld? Wordt daar niet op gehandhaafd? Nou, heel vaak niet. Het is natuurlijk ook, soms is het heel lastig om te achterhalen of je product uiteindelijk in Rusland eindigt. Maar heel veel bedrijven stellen die vragen ook gewoon niet. Die laten dat na. En dan zien we tegenwoordig in Nederland althans steeds meer dat ook de douane en banken daarop aanslaan. Hè. Hen valt het op dat er zoveel producten naar dat soort landen gaan. Maar het is niet alleen Kazachstan hoor. Alle voormalige CIS-landen. En Turkije is ook een bekend voorbeeld. Dan komt de douane langs om te kijken van ja, waar zijn die producten nou eigenlijk geëindigd? Mm-hmm. En soms slaan banken er ook op aan en weigeren ze dan de betaling uit te voeren. Dus in Nederland wordt er best wel kritisch naar gekeken, maar dat is dus niet overal zo, begrijp ik van u. Nee, dat klopt. Nederland is altijd wel voorloper geweest op sanctiehandhavingsgebied. Andere landen om ons heen zijn inmiddels ook al wakker geworden, maar bijvoorbeeld een land als Spanje, daar heeft nog nooit één sanctiehandhavingszaak gespeeld. Dat geeft wel aan hoe zij erin zitten. Nou, om over landen als Hongarije nog maar te zwijgen. Dus er zijn gewoon heel veel landen waar niet gehandhaafd wordt. En waarvan we weten dat er ook nog veel goederen naar Rusland gaan. En waar ook veel wordt afgenomen. Ja. Heeft het Westen eigenlijk verder nog opties om de Russische oorlogskas zo leeg mogelijk te krijgen? Behalve sancties? Ja, heel weinig. In theorie wel. De belangrijkste sanctie die we nog niet genoemd hebben is natuurlijk de oliesanctie. En er zijn weinig of bijna geen gassancties. Omdat we natuurlijk allemaal toch afhankelijk zijn van dat Russische gas. En als je ze echt zou willen raken, zou je die gassancties moeten implementeren. Ik zei net theoretisch, omdat ja, we krijgen de handen daarvoor niet op elkaar. We hoorden net in het vorige item natuurlijk ook al over Slowakije. Maar het geldt ook voor Hongarije. Die landen die willen natuurlijk niet meedoen aan sancties tegen Russisch gas en Russische olie. Dus ja, dan is het heel lastig om dat soort sancties te implementeren. En dan moet je ook constateren dat er gewoon nog heel veel geld naar Rusland gaat. Ja. Heel hartelijk dank voor uw toelichting. Ivo Amar, advocaat die gespecialiseerd is in sanctiewetgeving. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtoenvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen de ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, ja, wat mankeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtoen. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtoenvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 10 over 9, Avrotros, NPO 3. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. zijn we in Gent, waar forumleider Baudet bij een lezing aan de universiteit gisteren een flinke klap kreeg. Hoe stond het met zijn beveiliging en hoe is daar op de klap gereageerd? En na 3 weken oorlog is het Israëlische leger op meerdere fronten en manieren actief. Die neem ik zo door met brigadegeneraal Han Bouwmeester van de Defensieacademie. Nu is het NOS-journaal, Marnix Ampersen. De Europese Raad zal over ongeveer 6 maanden een vredestop houden over de oorlog tussen Israël en Hamas, zegt de Spaanse premier Sanchez. Spanje deed het voorstel voor de top. Het land is nu voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Eigenlijk wilde Spanje dat de EU-lidstaten een onmiddellijk staakt het vuren zouden eisen tussen Israël en Hamas, maar dat lukte niet. Er was veel discussie over welke woorden moesten worden gebruikt. In plaats daarvan hebben EU-leiders opgeroepen tot humanitaire doorgangsroutes en gevechtspauzes om hulp Gaza in te krijgen. En de Europese Unie stuurt de komende 2 weken opnieuw vliegtuigen naar Egypte met hulpgoederen die zijn bedoeld voor inwoners van Gaza. De afgelopen weken gingen al 2 toestellen met hulp die kant op. Vandaag is een 3e toestel vertrokken met medische spullen en onderwijsmaterialen. Voor de komende weken staan nog 5 vluchten gepland. Maar de toegang tot de Gazastrook is erg beperkt. Vandaag werden bijvoorbeeld maar 10 vrachtwagens doorgelaten, vertelt correspondent Nasra Habiballa. En daarbij ook een team van 10 buitenlandse artsen, een chirurgisch team. Maar ja, meerdere partijen hebben al aangegeven dat zulke aantallen, nu 10 vrachtwagens, dan weer 20 vrachtwagens... dat dat eigenlijk veel en veel te weinig is. Dat eigenlijk alleen een constante hulpstroom echt Gaza zou helpen. Want zoals dat nu gaat, met deze aantallen, werkt dat eigenlijk als een druppel op een gloeiende plaat. En dat erkent ook demissionair minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking. Toch heeft het kabinet 15 miljoen euro extra uitgetrokken voor noodhulp aan Gaza. Dat komt bovenop de 10 miljoen die vorige week al beschikbaar werd gesteld. Dean Phillips, democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden in de VS, wil namens zijn partij kandidaat worden voor het presidentschap van de VS. Volgens hem is het risico te groot dat Donald Trump weer aan de macht komt als Joe Biden de democratische presidentskandidaat wordt. Forum voor Democratie legt de campagne de komende dagen stil. Aanleiding is de klap die partijleider Baudet gisteravond kreeg, voorafgaand aan een bijeenkomst op de Universiteit van Gent. Baudet heeft daar volgens de partij een lichte hersenschudding aan overgehouden. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen woning in Amsterdam-Nieuw-West. Daardoor raakten vorig jaar november 10 mensen hun huis kwijt. Niemand raakte gewond. De verdachte ontkent dat hij het vuur heeft aangestoken. Medewerkers van de failliete elektronica-keten BCC hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Dat zegt het pensioenfonds Detailhandel. Eerder vandaag werd bekend dat BCC een jaar lang geen pensioenpremie heeft betaald voor de medewerkers. Maar het pensioenfonds zegt nu dat er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling en dat BCC die ook is nagekomen. BCC ging vorige maand failliet. De elektronica-keten had 58 winkels en zo'n 1000 medewerkers. De zaak over onrechtmatige adoptie van een vrouw uit Sri Lanka moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. De vrouw werd in 1992 geadopteerd. Ze kan niet achterhalen wie haar biologische ouders zijn, omdat haar geboortepapieren zijn vervalst. Ze vindt dat het Nederlands adoptiebureau en de staat dat beter hadden moeten controleren en wilde een schadevergoeding. Deze adoptieadvocaat zegt dat het een complex advies is van de advocaat-generaal.

Daar valt heel weinig uit op te maken. Wat we wel zien is dat het tot nu toe kleine acties zijn geweest. Die bulldozertjes die zij hebben, die worden daar ook ingezet. Die breken door de hekken heen en die eventuele barricades worden weggehaald. En dan gaan ze door met de tanks en een paar panzervoertuigen. En dat is maar kortstondig. Men gaat kortstondig het gevecht aan. En wat het eigenlijk zijn... De Amerikanen noemen het probing operations. Het zijn zonderende activiteiten. Wat voor activiteiten zijn u, pardon? Zonderende activiteiten. Het is peilen, uitpeilen en het is proberen, uitproberen waar de vijand zit en hoe hij gaat reageren op jouw activiteiten. En daarmee trekt men terug. Om daarmee een goed beeld te krijgen van ja, wat voor vijand zit er nu tegenover mij. En IDF wil dan ook exact weten, zitten ze nu ook daadwerkelijk op die locaties die ik aanvankelijk ook onderkend had? Zijn mijn inlichtingen goed? Daarnaast zien we ook, hè, want afgelopen week werd ook bekend dat, en althans het stond in de Wall Street Journal en in enkele Israëlische kranten, dat Amerika druk had uitgeoefend op Israël om voorlopig niet met dat grondoffensief te beginnen. Om dat voorlopig uit te stellen. Ja. En we vermoeden dat dit toch ook een soort strategische communicatie is, zoals we dat noemen. Dus een boodschap, zowel naar Hamas als naar de eigen Israëlische bevolking. Van pas op, we kunnen dan mogelijk dat offensief wel gaan uitstellen. Maar we zijn er klaar voor en we willen ook vechten op de grond. Ja. Wat is de rol, want u heeft het al over Amerika, wat is de rol van de Amerikanen in deze oorlog? De Amerikanen die steunen Israël. We hebben vorige week ook al gezien dat de twee carrier strike groups, hè, dat zijn die twee grote formaties waar die vliegdekschepen bij zitten. Nou, die komen niet in hun eentje. Daar zitten ook een aantal ondersteunende schepen omheen. Maar het middelpunt is natuurlijk die vliegdekschepen waar ze een fors aantal vliegtuigen op hebben staan. Die eventueel als Israël mogelijk in de problemen komt, dat zij kunnen gaan ingrijpen. En wat we nu ook hebben gezien, hè, want Amerika heeft niet het enige op zee met die vliegdekschepen opgevoerd. We hebben ook gezien dat er in het Midden-Oosten meer vliegtuigen, dus meer luchtmachtsquadrants zijn gestationeerd. En er is ook een eenheid van zo'n 2600 mariniers naar het Midden-Oosten gehaald. En vanmorgen heel vroeg hebben we gezien dat Amerika een aantal, waarvan ze dachten dat het mogelijke logistieke basis en wapenopslagplaatsen voor Iraanse strijders zijn, hebben ze bestookt in Oost-Syrië. Ja. Want volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er de laatste dagen, laatste week, veel Iraniërs de grens overgestoken. En ze vermoeden dat die actief gaan worden in Irak en Syrië. Nee. Om uiteindelijk de Amerikaanse basis die in het Midden-Oosten zit aan te vallen. Ja. Ik wil terug naar het Israëlische leger. Want dat heeft inmiddels ook aanvallen uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in Jenin, op de westelijke Jordaan-oever. Waarom is dat? Nou, wat we zien en wat het Israëlische leger daarover zegt, en je moet altijd oppassen, want we zitten midden ook in een informatieoorlog. Dus ik ben altijd ook heel voorzichtig om direct te geloven wat ook de officiële woordvoerders vanuit beide kampen als officiële statements naar buiten brengen. Maar wat we zien is dat sinds 7 oktober, sinds de aanval van Hamas op Israël, zie je ook dat in de westelijke Jordaan-oever, er steeds meer onlust te zijn tussen de Joodse mensen die daar wonen en de Palestijnen. Dan naar het andere front in het zuiden van Libanon. Daar is het Israëlische leger nu ook actief. Wat is daar aan de gang? Wat we daar nu zien is dat er steeds over en weer geschoten wordt. Maar dat blijft vaak bij wat beschietingen, hoe erg het ook is, maar dat krijgt geen vervolg. En dat is wel om elkaar steeds een boodschap te zenden van jongens, pas op, maak het niet te gek, want dan breekt er misschien een oorlog uit. En misschien even goed uit te leggen, in de noordrand van Israël, daar staat het Israëlische leger. En in het zuiden van Libanon, daar overheerst Hezbollah. En Hezbollah staat daar ook klaar met een aantal strijders. En niet te vergeten, de schattingen lopen uiteen. Maar het vermoeden is dat Hezbollah over zo'n 130.000 tot 150.000 raketten beschikt. Die eventueel, als ze zich gaan mengen in de strijd, ook op Israël afgevuurd kunnen worden. Dank voor uw uitleg, brigadegeneraal Han Bouwmeester. Ja, en de Nederlandse Monique van Houwen woont al bijna 30 jaar met haar Libanese man in Zuid-Libanon. Ja, daar zijn ze qua beschietingen wel wat gewend. Maar nu die beschietingen tussen Hezbollah en Israël toenemen, riep de Nederlandse ambassade op het land zo snel mogelijk te verlaten. Ja, maar Monique die is druk met haar olijvenoogst en ze blijft in de grensregio. Correspondent Daisy Moore ging bij haar langs. En daar vallen ze. Kijk, kijk. Sla maar met die stok. En tientallen tegelijk vallen op het zeil dat ze net hebben neergelegd. Olijvenoogst in Zuid-Libanon. Aywa? En wij hebben die bomen nou eenmaal en het moet eraf. Dus, en ik vind het ook leuk hoor, om hier zo'n beetje lekker zo in een oude klof te lopen. En lekker een beetje door die bomen te struinen. En dan ga ik dat dadelijk allemaal lekker schoonmaken. Dat vind ik allemaal leuk. Zullen we maar eens even kijken? Even struinen. Dit is de olijvenboomgaard van de Nederlandse Monique. Die hier al jaren woont. Olijfbomen, zo ver als het oog reikt. Olijfboom is bijna heilig hier. Ja, het is wel dé boom onder de bomen. Als de eerste regen gevallen is, gaat iedereen oogsten. Maar laat het nou net zo zijn dat veel van die olijfbomen aan de zuidgrens van Libanon staan. De grens met Israël. Waar het de afgelopen dik 2 weken nou juist zo onrustig is. Waar elke dag artilleriebeschietingen zijn. Na gisteravond was ineens een hele harde knal. Dat mijn katje lag te slapen, die vloog door het hele huis. En ik denk dat ik toch maar vandaag morgen even gewoon de ramen open laat staan. Alleen de luiken dicht, want het knalt behoorlijk. In de oorlog in 2006, ja, toen lag het hier vol met granaten. En toen werd het naast me, en gelukkig niet op het huis, maar wel hier overal omheen werd gebombardeerd. Hoofd koel houden en gewoon doorgaan. En als de tijd daar is, dan weet je wanneer je weg moet gaan. Nou, je gooit de vriezer uit, je gooit alles in de auto. En je neemt wat kleding mee en je bent weg. Ik heb overal adressen. Als ik hier ben en ik loop buiten, dan ga ik vaak gewoon een beetje zo tussen die bomen lopen. Ik vind het heerlijk, dan ga ik daar een tijdje op het muurtje zitten. Geeft rust. Ja, en dan smiddags komt er altijd wat wind en dan zie je die bladeren zo, die twee kleuren. Ja, ik vind het hele mooie bomen. En dat terwijl de drones boven je hoofd hangen? Ja, dat is gewoon een monotoon gezoem. Je ziet het niet, dan hoor je alleen maar een gezoem. En dat blijft dan alsmaar hier cirkelen over dit gebied. En dat stoort de signalen, je kan geen tv zien. Maar wat is dat dan? Nou, dat is van Israël. De boel in de gaten houden. Nou, dan heb ik ze vrij schoon, hè, dat zie je. Nou, er zal een takje tussen zitten. Maar nog even, want dit is dus een gebied waar Hezbollah actief is, toch? Dat is uit de reden. Nou ja, je ziet ze niet. Ik bedoel, het zijn normale mensen die s'avonds naar huis gaan. Hier wonen ook in het dorp mensen van Hezbollah. En die komen s'avonds thuis en die spelen wat met de kinderen en die eten en die gaan naar bed. En die gaan 's morgens weer naar hun werk. En waar ze dan zijn, dat weet ik niet. Maar dat is ook in de ziekenhuizen. Dus je zoveel van Hezbollah. Want de regering doet helemaal niks. En die mensen hier, die hebben medicijnen nodig. Die moeten naar het ziekenhuis. Ze kunnen geen geld van de bank halen. Als ze dan geld op de bank hebben, kunnen ze er niet aan. Ik had vroeger een grotere bak. Nou ja, daar vertilde ik me aan. Dan is het hier altijd even lekker bijkomen. Zo zien mensen in Nederland het denk ik niet. Want die zien dit als een enorm gevaarlijk grensgebied. Ja. Snap je dat ook? Nou, ik kan me wel voorstellen als je in Nederland woont. Ik weet de reacties van mijn broer en zus. Wegwezen. Zo snel mogelijk. Nou, dit seizoen heb je in ieder geval binnen. Ja, dat is heel slecht, ja. Ik denk dat ik in 25 jaar niet zo slecht heb meegemaakt. Klap op klap voor de Libanezen. De economische crisis. De enorme spanningen aan de grens. En nu ook nog een slechte olijfoogst. Edwin, waar staan de files nog? En vooral in de Randstad en nog steeds en in het midden van het land. Maar ze worden wel vrij snel korter op de meeste plekken. Behalve op de A1 van Apeldoorn naar de Duitse grens voor Hengelo een half uur vertraging door werkzaamheden en daardoor ook een file op de A35 Almelo richting Enschede voor Borne-West 3 kwartier vertraging. Ivanka Trump zal moeten getuigen in een fraudezaak tegen haar vader. Het heeft een Amerikaanse rechter besloten. Volgens de advocaten van Ivanka Trump heeft ze in 2017 ontslag genomen als adjunct directeur van de Trump Organization. Maar volgens de rechter blijkt uit documenten dat zij na die datum achter de schermen nog steeds actief was. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Forum voor Democratie heeft de verkiezingscampagne tijdelijk stilgelegd nadat partijleider Baudet gisteravond werd geslagen met een paraplu. Hij heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan die klap die hij gisteravond kreeg bij de Universiteit van Gent. Nee, de man die Baudet sloeg is een dertiger van Oekraïense afkomst, heeft de Belgische politie laten weten. En na de klap is die man gearresteerd. Verslaggever Joris van Poppel is in Gent. Joris, zit die man nog vast? Nee, hij zit niet meer vast. Hij is vrijgelaten. Hij is ook nog niet verhoord. De politie zegt dat hij waarschijnlijk het toebrengen van slagen en verwondingen ten laste wordt gelegd. Maar daar gaat uiteindelijk het parket over. Hij moet zich over een paar dagen melden voor verhoor. En dan zullen we zien wat hij precies ten laste wordt gelegd. Er zijn beelden van die klap gisteravond. En dan zie je ook dat er eigenlijk meteen nadat die klap is uitgedeeld dat twee mannen zich op hem storten. Was er beveiliging ook bij? Ja, er was zeker beveiliging. Hij had zelf een beveiliger bij zich. Die grijpt ook als eerste in. Die stort zich als eerste op die man met die paraplu. En er was veel beveiliging ook van de universiteit, van de studentenvereniging zelf. Maar dat was alleen beveiliging binnen. Die controleerde tassen. Mensen werden gefouilleerd als ze naar binnen gingen. Maar ja, de politie die buiten stond, die had niet gezien dat er net voor de deur eigenlijk, tegen de muur aan, een man stond met die paraplu, waar Baudet heel dicht langs liep. Ja, die kon hem dus met een enorme klap slaan. Baudet was onderweg om een lezing te houden voor een Belgische studentenvereniging. Wat voor studentenvereniging is dat? Ja, dat is een hele zeer conservatieve studentenvereniging. Vlaams nationalistisch, de KVHV. Ze zijn heel politiek ook. Ze willen een aansluiting van Vlaanderen en Nederland. Een hele conservatieve club. Ze lopen ook rond met sjaaltjes, emblemen op hun jassen en hebben petjes op. En ze hebben vaker lezingen georganiseerd waar beveiligingsissues waren. Gisteravond hadden ze dus Baudet uitgenodigd. Die lezing was al een paar keer uitgesteld omdat de universiteit zei, we hebben dat liever niet. Het is ingewikkeld qua beveiliging, maar uiteindelijk mocht het dus wel. Dat is een proces we moeten voeren. Die vereniging die wilde heel graag horen wat Baudet te vertellen had. En gelukkig kon Baudet nog wel die lezing wel doen. Hij is afgevoerd. Een kwartiertje heeft hij in een ruimte gezeten. Er hoefde geen arts bij te komen. En na een kwartier zei Baudet zelf, ik kan die lezing doen. En die heeft hij gedaan. Ja, want je hebt ook nog die leden van die studentenvereniging gesproken. Hè? Wat zeiden ze? Ja, die zijn onder de indruk toch wel van wat er gebeurd is. En die wijzen ook meteen naar de politie. Die zeggen, de afspraak was dat wij de beveiliging binnen zouden doen. Dus het fouilleren van de mensen, tassen controleren. Maar dat de beveiliging buiten, dat de politie zou doen. Er was ook veel politie buiten. Want er waren wat demonstranten. Een twintigtal de Oekraïense demonstranten stond in de buurt. En er was ook veel politie om het allemaal in de gaten te houden. Maar er stond dus net niemand bij de ingang waar Baudet binnenkwam, buiten. Forum heeft nu de verkiezingscampagne een paar dagen stilgelegd. Waarom? Omdat ze geschrokken zijn en Baudet zelf ook zegt dat hij tijd nodig heeft en even bij zijn gezin wil zijn. En de partij zegt van we beraden ons op dit moment met experts of we nog meer veiligheidsmaatregelen moeten gaan nemen. Dus ze lassen een pauze in. Hij heeft natuurlijk een lichte hersenschudding opgelopen. Dus dan is het advies natuurlijk ook vaak om even wat rust te nemen. Hoe lang dat geduren, dat is nog onduidelijk. Maar voorlopig dus even geen campagne voor Thierry Baudet. Dankjewel, verslaggever Joris van Poppel. Ja, nog even naar Sebastian Timmerman in Tialf, waar de kwalificaties voor de wereldbeker bezig zijn. De 5000 meter mannen op dit moment. Sebastian, weet je al wie er een kwalificatie hebben binnengesleept? Nou, in ieder geval Chris Huizinga, de Groninger, 26 jaar. Geldt al jaren als een talent in het schaatsen. Maar ja, talent blijf je niet eeuwig. Lukte hem maar niet om echt een keer een uitschieter te hebben. Hij staat voorlopig wel bovenaan op de 5 kilometer. Bij deze eerste lange baanwedstrijd van het seizoen. En hij verbeterde bovendien zijn persoonlijk record. 6:16:33 haalde er 4 seconden vanaf. Daarmee is hij al zeker van deelname aan de wereldbekers. En ik kijk vooral naar een zeer nerveuze Jesse Spijers. De rijder die in de tweede rit eigenlijk doorbrak. 21 jaar jong uit Rotterdam. Ik denk dat hij al zijn nagels inmiddels van zijn vingers heeft afgebeten. Na deze rit, en die zitten bijna op de voorlaatste rit tussen Kars Jansman en Marcel Bosker, weet Spijers of hij ook naar de wereldbeker mag of dat hij nog een rit geduld moet hebben. Marcel Bosker gaat winnen van Kars Jansman in deze voorlaatste rit. En als die niet sneller is dan Spijers, en het gaat hem inderdaad niet lukken, dan weet Spijers dat zijn droom uit gaat komen. Ja, de 21 jaar jonge Jesse Spijers mag ook naar het wereldbekercircuit. En we zien hem nu op de tribune meteen in de armen vallen van zijn vriendin. Verrassingen maken sport zo leuk. En dit is een verrassing op de eerste dag van het lange baanseizoen. De doorbraak van die 21 jaar jonge Spijers. Hij staat tweede met nog 1 rit te gaan achter Chris Huizinga. Marvin Talsma is de nummer 3. Betekent dat hij ook zeker is van deelname aan de wereldbekers. Verliezers tot nu toe op deze openingsafstand van het lange baanseizoen. Marcel Bosker, Kars Jansman en Bo Snellink. Ze waren er vorig jaar nog bij. Bosker zou nog kunnen. Jansman moet ook hopen. En Bo Snellink weet nu al zeker dat hij niet gaat. 1 rit nog te gaan. Jorrit Bergsma tegen de wereldkampioen Patrick Roest. Sebastian Timmerman, dankjewel. Ja, en het Nederlands elftal speelt vanavond in Nijmegen tegen Schotland voor de Nations League. De Nederlandse voetbalsters zijn nog steeds in de race voor groepswinst in dat toernooi, waarmee plaatsing voor de Olympische Spelen kan worden vastgesteld. Commentator is Arman Afsaroglu. Goedenavond. Ja, goedenavond. Schotland, vanavond dus de tegenstander. Wat voor soort wedstrijd verwacht je? Een moeilijke voor het Nederlands elftal, want je zou zeggen Schotland, dat is nog niet van het kwaliteit of het niveau wereldtop. Dat is ook zeker niet zo. Toch is het geen makkelijke tegenstander. Het zijn allemaal vrouwen die gewoon spelen in de Engelse competitie, het daar gewoon op een goed niveau doen. En het Engeland best wel lastig hebben gemaakt eerder in deze pool in de Nations League. Ze verloren wel van de Engelse vrouwen, hebben wel een puntje overgehouden aan de wedstrijd tegen België. Maar je ziet gewoon dat op dit niveau, omdat het vrouwenvoetbal zich ook zo snel heeft doorontwikkeld, dat het heel moeilijk is om zelfs dit soort wedstrijden van kleinere landen makkelijk te kunnen winnen. Onlangs was het nog een oefeninterland en daar had Nederland het ook helemaal niet makkelijk met Schotland. Dus ik verwacht zeker geen makkelijke avond. Maar ja, als Nederland echt zicht wil houden op plaatsing voor die Spelen, moet het eigenlijk vandaag winnen. En dan op dinsdag ook, als ze opnieuw tegen elkaar spelen, dan op Hampden Park in Glasgow. Want hoe zit het nu met Nederland? Want we hebben Engeland verslagen, maar weer verloren van België. Waar staat Oranje nu? Ja, ze staan met 3 punten uit 2 wedstrijden. Hebben ze alles nog wel in eigen hand. Heel verrassend leidt België deze pool met 4 punten. Engeland en Nederland hebben er allebei 3. Normaal gesproken zou je zeggen dat het in deze pool gaat tussen Engeland, vice wereldkampioen, en Nederland, dat op het WK de kwartfinale verloor. Maar dan moeten beide landen wel hun duels in dit tweeluik gaan winnen. Engeland speelt 2 keer tegen België. Nederland speelt 2 keer tegen Schotland. En dan is de eerstvolgende wedstrijd. Die is op Wembley tegen Engeland. En het zou toch wel fantastisch zijn als dat ook echt de wedstrijd wordt waarin het bepaald gaat worden wie er naar de Olympische Spelen gaat. Dat zou een ongelooflijk zinderende ontknoping zijn. Maar goed, dan moet je eerst maar eens 2 keer zien te winnen van die Schotten. Omdat ik denk dat Engeland normaal gesproken wel in staat moet zijn om van België 2 keer te winnen. Als Nederland het ook lukt, 2 keer winnen van Schotland, ja, dan wacht hen dus nog een geweldige finale. Want zo moet je het dan eigenlijk wel zien op Wembley in Londen. En zou Vivianne Miedema daar vanavond nog een bijdrage aan kunnen leveren? Want die is terug, hè, bij Oranje na lange blessureleed. Gaat ze spelen, denk je? Ik denk het niet. Niet vanaf het begin, zeker niet. Ze viel dit weekend voor het eerst weer in voor haar club Arsenal. Ze is erbij gehaald, zo belangrijk voor de selectie, voor iedereen rondom dit team, dat ze toch direct al deel van uit kan maken. Ja, misschien als alles goed valt, wordt haar nog een paar minuten gegund. En dan zou het een fantastisch moment zijn voor de topscorer van de Nederlandse vrouw, dat zij haar rentree kan maken in het Nederlands elftal. Dus we hopen er wel op. Het zou echt een mooi moment zijn hier in de Goffert in Nijmegen, waar deze wedstrijd gespeeld wordt, als we hier getuigen zijn van de return van Vivianne Miedema in het shirt van Nederlands elftal. Een aftrap vanavond om 9:15. Dankjewel Arman Afsaroglu. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Jan-Willem Messeling, goedenavond. Goedenavond Dielke. Het Europese parlement heeft een nieuw wetsvoorstel gemaakt om online kindermisbruik aan te pakken. Maar niet iedereen is enthousiast over die plannen. Het gaat dan vooral om de privacy. En we hebben zo meteen een debat over dat voorstel. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Ties van Kesteren. Ik wens u een heel mooi weekend. NPO Radio 1. De Europese Raad zal over ongeveer 6 maanden een vredestop houden over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat heeft de Spaanse premier Sanchez laten weten. Voorzitterland Spanje wil eigenlijk dat de EU-lidstaten opriepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Maar omdat er veel discussie was over welke woorden werden gebruikt, lukte dat niet. De beschadiging aan een gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland deze maand kwam waarschijnlijk niet door een explosie, maar door het anker van een vrachtschip. De Finse politie vond deze week een groot anker op de plek van de beschadiging in de Finse Golf. Dean Phillips, democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, wil namens zijn partij kandidaat worden voor het presidentschap van de VS. Volgens hem is het risico te groot dat Donald Trump weer aan de macht komt als Joe Biden de democratische presidentskandidaat wordt. Medewerkers van de failliete elektronica-keten BCC hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Het pensioenfonds zegt dat er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling en dat BCC die ook is nagekomen. Het weer, veel buien, langs de kust kans op onweer, ook morgen. Wel is er kans op een periode met zon en het is iets zachter bij zo'n 15 graden. En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Goedenavond. Goedenavond. De meeste files worden vrij snel korter. Er staan nog ruim 100 kilometer. De langste files staan nog op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Verknopend Empel, 20 minuten vertraging. A35 Almelo richting Enschede. Tussen Almelo en Borne een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem. Verknopend Bankhoef, een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting